i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Wybiła północ, tu program trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 15 lipca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ten zamach wpłynie na wynik wyborów. Donald Trump zwiększył szansę na wygraną. RCB ostrzega mieszkańców Gdańska przed skutkami pożaru w porcie. Hiszpania pokonała Anglię w finale Euro 2024. Eksperci są zgodni, zamach na Donalda Trumpa wpłynie na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kandydat ranny w czasie wiecu w Pensylwanii już zapowiedział kontynuowanie kampanii. Zdarzenie w Butler w Pensylwanii będzie wykorzystywane przez sztab Trumpa do prowadzenia dalszej kampanii. Sympatia wyborców zawsze jest większa dla osoby, która staje się celem zamachu, ale trudno przewidzieć skalę i przepływ głosów, tłumaczy profesor Andrzej Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trudno mi wtedy sobie wyobrazić, ile dokładnie, ale ileś punktów procentowych przewagi wyścigu o prezydenturę. Jeszcze za wcześnie na wyciągnięcie wniosków o konsekwencjach politycznych zamachów. Dużą rolę odegrają emocje, twierdzi korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Bałkuski. To zdjęcie, na którym ma zakrwawioną twarz, a jednocześnie zaciśniętą pięść, jest symbolem siły, no ale z drugiej strony także kojarzy się z przemocą, więc pytanie, czy Amerykanie chcą właśnie takiego kraju. Donald Trump po tym, jak opuścił szpital, wrócił do swojego domu w New Jersey. Z kolei prezydent Joe Biden pilnie wrócił do Białego Domu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za 2 godziny Joe Biden ma wygłosić przemówienie do narodu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed pożarem hali magazynowej w gdańskim porcie. Mieszkańcy nie powinni zbliżać się do miejsca pożaru w promieniu 500 metrów, aby nie przeszkadzać służbom w akcji. Zalecane jest zamknięcie okien, aby dym nie dostał się do domu. Kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Straży Pożarnej w Gdańsku powiedział Polskiemu Radiu, że na miejscu pracują 23 zastępy zakładowej i Państwowej Straży Pożarnej. Jest to łącznie około 80 strażaków. Zadysponowane są kolejne zastępy powiatów ościennych. Sytuacja nie jest sponowana. Cały czas pożar intensywnie się rozwija wewnątrz tego budynku. Nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Tablicę upamiętniającą Żydów, którzy zginęli w akcji Reinhardt, odsłonięto w Markuszowie pod Lublinem. To hołd dla żydowskich mieszkańców tego terenu, którzy przed II wojną światową stanowili prawie 60% lokalnej społeczności. Historia markuszowskich Żydów sięga już XVI wieku, przypomniał wójt gminy Leszek Łuczywek. Pewne obecności Żydów to już są źródła, które mówią o XVII wieku, ale na pewno w XVI już byli tutaj osiedleni. No i żyli tutaj przez te lata, praktycznie do momentu rozpoczęcia II wojny światowej, kiedy Markuszów został, jak podobnie inne miejscowości, zbombardowany 7 i 9 września. Polaków upamiętniamy corocznie, ponieważ mogiła ich jest przy kościółku, natomiast w tym roku pierwszy raz mamy okazję wspomnieć mieszkańców żydowskich. Akcja Reinhardt była zbrodniczą operacją niemiecką, mającą na celu wymordowanie całej ludności żydowskiej. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. W rozegranym na Stadionie Olimpijskim w Berlinie finale La Furia Roja pokonała Anglię 2-1. To 4. puchar w dorobku Hiszpanów. Wcześniej triumfowali w czempionacie Starego Kontynentu w 1968, 2008 i 2012 roku. Tymczasem wkrótce kolejne wielkie sportowe emocje. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zaczną się już za 12 dni. Sztafeta z olimpijskim ogniem dotarła do Paryża, została powitana na polach alizejskich podczas państwowych uroczystości Narodowego Święta Francji. Sztafeta z olimpijskim ogniem przybyła do centrum Paryża na zakończenie defilady wojskowej odbywającej się tradycyjnie w Święto Narodowe 14 lipca. Pochodnia dotarła na pola alizejskie pod eskortą kawalerzystów z najsłynniejszej francuskiej szkoły jazdy konnej Cadre Noir w Saumur. Ogień został powitany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i najważniejsze osoby w państwie. Na jego cześć zespół akrobacyjny francuskich sił powietrznych pokrył paryskie niebo smugami w kolorach trójkolorowej flagi. Pochodnia będzie wędrowała przez francuską stolicę przez 2 dni, odwiedzając najsłynniejsze miejsca na mapie francuskiej stolicy, m.in. wieżę Eiffla, katedrę Notre-Dame, Louvre, Panthéon i kabaret Moulin Rouge. Po dwudniowej wędrówce po centrum Paryża sztafeta z ogniem odwiedzi stołeczny region Île-de-France. Olimpijski ogień wróci do francuskiej stolicy na ceremonię otwarcia igrzysk, czyli 26 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek będzie dużo słońca, ale miejscami, zwłaszcza na północy i południu, przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą od 23 stopni na północy, 29 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. owiało Zeppelinem. No nic dziwnego, skoro bębnił w tym nagraniu syn wielkiego Johna Bonhama. Po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu znakomitego perkusistę Jasona Bonhama, który urodził się 15 lipca 1966 roku, zatem będzie dziś obchodził 58 urodziny. To nie tak częsty w świecie muzyki przypadek, kiedy syn idący w ślady znanego ojca zdobywa własną pozycję i uznanie. Najnowsze przykłady znakomitej formy dzisiejszego solenizanta znajdujemy na znanej już Państwu piątej płycie supergrupy Black Country Communion. We'll be right back. To Black Country Communion ze swojej piątej płyty. Same gwiazdy w składzie, no ale dziś słuchamy głównie solenizanta Jasona Bonama, 58. urodziny. Po tym wytrawnym, rockowym brzmieniu mam dla Państwa coś bardziej surowego. Oto grupa Left Lane Cruiser. I to jest właśnie coś bardziej surowego brzmieniowo. Left Lane Cruiser to blues-rockowy duet z Fort Wayne w stanie Indiana, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Joe Evans gra na gitarze i śpiewa, Brent Beck jest śpiewającym perkusistą. Inspirują się klasycznym bluesem, a swój styl czasem nazywają punk bluesem. No nie zdobyli takiej popularności jak podobny do nich, jeśli chodzi o skład i styl duet The Black Keys. No ale Left Lane Cruiser ma już tuzin albumów na koncie, liczne koncerty w Stanach Zjednoczonych, a najnowszy album studyjny nosi tytuł Bayport Barbecue Blues.

Jest ich tylko dwóch. Joe Evans na gitarze, śpiewający i Brenbeck na perkusji. No ale w studiu mogą sobie oczywiście dogrywać różne ścieżki. Tak brzmi najnowszy album grupy Left Lane Cruiser Bayport Barbecue Blues. A gdyby przyjechali na koncert do Polski, to z pewnością chciałbym taki koncert zobaczyć i usłyszeć. No a skoro o koncertach mowa, przypomnę Państwu wiadomość, wydarzenie, o którym opowiadałem już tydzień temu, bo teraz za tydzień już, w następny weekend, czyli 20 i 21 lipca, w kompleksie Sztygarka w Chorzowie odbędzie się festiwal Front Porch Blues, czyli Lauba Pełno Bluesa. Nazwa festiwalu to nawiązanie do klasycznej bluesowej tradycji muzykowania na front porch, czyli na ganku, i to właśnie na takich gankach drewnianych chałup w amerykańskim stanie Mississippi na początku XX wieku narodziła się muzyka zwana dziś bluesem. Lauba Pełno Bluesa to ukłon w stronę tej tradycji, bo to będą takie plenerowe występy w przyjaznej i muzykom, i słuchaczom atmosferze. Wystąpią na tych koncertach niewielkie składy, raczej akustyczne. Zapowiadana jest Bożena Mazur Trio, kolejne trio Głuch Łapka Głuch, Joanna Kaniewska akustycznie, duet Marek Makaron Motyka i Jacek Szczurek Myszka, Adam Kulisz i zespół Knedlowe, czyli troszkę łagodnego bluesa. Otworzymy głowy. tak dotrę tam, gdzie trzeba, ale nie po trupach. Idę więc przed siebie dalej, czy to dobra droga? Możesz wierzyć, czy nie wierzyć, ale wszystko siedzi w naszych głowach. Może jestem za. To będzie łagodne, wręcz popowe oblicze bluesa i muzyki pokrewnej. Duet Knedlowe będzie jednym z wykonawców spotkania, bo festiwalem to chyba trudno nazywać, muzycznego spotkania Front Porch Blues, czyli Lauba Pełno Bluesa, kompleks Sztygarka w Chorzowie, bluesowe i pokrewne klimaty. Następny weekend, 20 i 21 lipca. Pozostaniemy w tym łagodnym, bluesowym klimacie, bo sięgam teraz po płytę, którą firmuje wszechstronny muzyk i kompozytor Andrzej Serafin. Płyta nosi tytuł TXT, nagranie Przed drogą daleką. Zachodzą mi drogę jacyś ludzie nieznani, przemawiają słowami zagadek. Pojawiają się znaki skinienia dziwne. I odegrawszy przede mną swe ciemne role, zapadają gdzieś w dal. Trafiają się zdarzenia szczególne, zajścia dwuznaczne. przewinąwszy się przed mym wylekłym okiem, rozpływają w przestrzeni. Przytrafiają się zdarzenia, zajścia dwuznaczne. Coś się wkoło dzieje, na coś się zanosi. Sprawiam wrażenie cienia, który zapragnął stać się przedmiotem. Wszystko, co istnieje, jest fragmentaryczne. Nieunoszone, poronne. Zdarzenia mają koniec bez początku, albo tylko środek, sam przód, albo ty. A my wciąż segregujemy, wyławiamy i rekonstruujemy. Aż zaczynamy widzieć całe miłości. Całe zdrady i klęski, choć naprawdę jesteśmy byle jacy. Coś się wkoło dzieje, na coś się zanosi. Sprawiam wrażenie cienia, który zapragnął zostać przedmiotem. zwracają kawałki życia poza znaczenia. Które ustaliliśmy jako jedyne. A my nie chcemy, nie chcemy tego widzieć. Co się w kołowie dzieje, na coś w pobliżu się zanosi. Sprawiam wrażenie cienia, który zapragnął stać się przedmiotem. Nagranie Przed drogą daleką otwiera płytę, którą firmuje Andrzej Serafin, jak powiedziałem, wszechstronny muzyk i kompozytor. Płyta nosi tytuł TXT, trzy literki, T jak Teresa, potem X i potem jeszcze raz T. Partia wokalna Bartek Przytuła, w piosence wykorzystano tekst, fragmenty tekstu Stanisława Lema. Program trzeci, Dym na wodzie. Posłuchałem spokojnie nowej płyty Finka, Beauty in Your Wake. No to może nie jest najlepsze dzieło w jego karierze, ale kariera już długa i sporo ciekawych płyt w trakcie tej kariery się pojawiło. Na nowej płycie klimat muzyczny jest łagodny i relaksujący i choćby z tego powodu powinna ona znaleźć jeszcze miejsce w audycji Dym na wodzie. Oto dwa kolejne nagrania, Be Forever Like a Curse i When I Turn This Corner. When will it end? I had before. now I find you here. Yes, I will. When does it end? If I keep eyes on the ground, if I make no sound, then I'm invisible. I'm blind. In like oil and water, or like blood, the sun. I'll find you, and I'll find you, you. Yes, I will. I'll find you, I'll find you, and I'll find you, you. Thank you. Państwo pamiętają, że Fink wydał kiedyś, nagrał i wydał płytę bluesową. No to artysta wielu talentów, z których korzysta spokojnie. Nie ma tu wielkiej instrumentacji, nie ma tu nieznanego, dziwnego hałasu. Jest łagodny, relaksujący klimat. Album nosi tytuł Beauty in Your Wake. Podobnie łagodne, melodyjne klimaty znajdą Państwo na nowej płycie grupy Cigarettes After Sex.